राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने फरमाया कि नहीं तो नहीं है और है ही है, इस बात पर दृढ़ रहो कायम रहो। तो ये दृढ़ रहना कायम रहना इसका वास्तविक स्वरूप क्या है कि ये हम दृढ़ हैं? ये बस हम हैं, विशेष हम। देखो लोभ हो चाहे भय हो वो न किया जाए। लोभ के कारण आदमी भयभीत हो गए, लोभ के कारण से है भयभीत होकर गए वो ठिठा जाएगा। छोड़ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, इनके कारण से वो ठिठा जाता है, वो ठिठा नहीं होना है। ये बात मेरे को आश्चर्य आता है कि पक्का लेना ही समझ नहीं, इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। बरसों से सत्संग आते हैं, बरसों से इनकी व्याख्या करनी पड़ती। अपने बात पर दृढ़ हो, पक्का रहो। निर्विकल्प, दूसरा प्रश्न, निर्विकल्प स्थिति और निर्विकल्प अवस्था और चुप साधन, ये सब एक ही है क्या? देखो भाई, काम करो आप, कोई बात आप पूछते हो, करते नहीं हो, ये पूछते हैं। हे नाथ, हे नाथ करो, भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं क्या करूं, हे नाथ, हे नाथ, कायल हो गए, रो कर गए, भगवान के शरण हो कर गए, रो कर गए, सच्चे हृदय से कूको भगवान के सामने कि मैं क्या करूं, हे नाथ बल दो, शक्ति दो। शक्ति बहुत है भगवान ने, अपार शक्ति, अनंत शक्ति है। सच्चे हृदय से मांगने वाला नहीं है, सच्चे हृदय से मांगने वाला नहीं है भगवान के यहाँ। शक्ति बहुत बड़ी है, अपार है, अनंत है। व्याकुल होकर मांगो कि नाथ मैं समय पर पका हूँ, डट रहा हूँ। निर्विघ्न स्थिति क्या होती है कहीं नहीं हुआ। आप निर्विघ्न नहीं सही, रोवो भगवान के सामने, हे नाथ मैं पक्का हूँ आपके शरणों में, मेरे विश्वास हो जाए, ऐसी शक्ति तो हमारे में। निर्विघ्न क्या होता है? सर्विघ्न हो तो छोड़ते नहीं, मेरे को पूछते हैं, फालतू बातें ही फालतू, फालतू बातें, कोई बातें ऐसे मारने की बात पूछ रही थी, कहने वाले विमानंद है, सुनने वाले विमानंद है, बात पूछ ऐसी आपके अर्चन क्या होती है, देखने का बिना कि आपके अर्चन क्या है बताओ, आपके ऐसे बिना दुख क्या है वो दुख बताओ, आप क्या है स्थिति के बिना आपके क्या हानि है, से क्या लाभ है बताओ, बोलते नहीं पूछता कौन है, इनमें शर्म आती बोले बोलने बोले बोले सब बोलने शर्म आ। नाम दिया है किसी माई का नाम है, किसी माई ने पूछा है निर्भय रूपे निर्विघ्न मानो कोई शंका बिना हो ऐसी स्थिति वो निर्भय रूप अवस्था होती है, निर्भय रूप बोध होने में वो अवस्था नहीं रहती, अवस्था से अतीत हो जाता, निर्भय बोध है वो सच्ची चीज है, अब निर्भय समझ अवस्था होती रहती, कोई भी करो मरे में कोई खुश भी चिंता न हो, वो निर्भय स्थिति होती, मेरे बोध के बाद में फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता, बोध मानो संसार नहीं है परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाए, ऐसा अनुभव हो जाएगा फिर कुछ भी पूछा नहीं करा कुछ नहीं, वो निर्भय है बोध है, पहले है निर्भय अवस्था हो गया। एक सुझाव भेजा है कि आज हरियाली तीज है, आज हरियाली तीज है तो कोई झूले का पद हो ऐसा का ऐसी मांग की है किसी ने, आपके मन की क्या बात है वो ठीक है, ये तो उन्होंने लिख दिया है, फिर आपके मन की क्या बात है, हमारे मन के लिए व्याकुल हो जाए रोग और भगवान ने कहो क्रिया काल पदार्थ से मतलब इतने रुपया है हमारे पास ऐसी चीज है तारी है ये भरोसा मत रखो, अगर छोड़ा छोड़ दो इतना काम करता हूँ इधर से करता हूँ तो करता हूँ आशय नहीं, आशय भगवान का आशय भगवान का परिश्रम जगह विश्राम, भगवान का आशय और विश्राम दो चीज, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आशय भगवान का, इसके सिवाय रुपया का है परिवार का है बेटों का है माता पिता का है पुत्र का है ये भरोसा, ये बताओ भरोसा केवल भगवान का और वास्ते नहीं और विश्राम चुप हो जाओ, अरे नींद आती हो तो कीर्तन करो पर जाओ प्रार्थना करो उसे ना तो जप करो पाठ करो गीता जी का रामायण का पाठ करो लेख पढ़ो अचिन में लेख है वो पढ़ो हाल से नहीं आवे तो भगवान कुछ भी चिंतन ना हो जो चिंतन आ जाए उसे अपने मतलब नहीं है, जैसे हम द्वारिका परिणाम जा रहे हैं रहता है खड़ा हुए ठीक हुए खाना क्या कपट हो कई चीज बड़ी है अपने मतलब नहीं, हमें तो अपना नेता बनना है ऐसे बिगना हुए बाधा हुए झगड़ा हो सत्य सत्य रहो भगवान नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो, कोई बाधा तो पुकारो, कोई बाधा तो पुकारो, हे नाथ। भगवान को पुकारो और कोई सहारा नहीं, भगवान का आश्रय और चुप होना। चुप होने में नींद आवे, हर्ष आवे, दो बात होती है, कहा तो नींद आवेगी का संसार में चिंतन होगा, चिंतन का आदर मत दो, चिंतन में आने दो, चिंतन मन में है अपने लिए, चिंतन आवे वो अपने लिए है, चिंतन मन बुद्धि में है अपने में, अपने में मत मानो, चिंता हो गया अपने मन बुद्धि में, चिंतन स्वरूप तक पहुंचता ही नहीं, चिंतन स्वरूप तक पहुंचता ही नहीं, हमारे में है ही नहीं, आप में खुद में चिंतन नहीं है, मन बुद्धि में है, मन बुद्धि अपना नहीं है, मन बुद्धि अपना नहीं है, प्रकृति का है, प्रकृति का से नहीं ना है, शरीर का अर्थ है, पदार्थों का अर्थ है, भोजन का अर्थ है, रोग मिटा का अर्थ है, मान का अर्थ है, बढ़ाई का अर्थ है, ये बिल्कुल नहीं है तो पदार्थ, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, घबराओ मत, सच्चे हृदय लग जाओ, हे नाथ, सारा खेल भगवान का, वो तो सारा मतलब मन का, बुद्धि का, बीजा विचार का कोई नहीं, जीने का मरने का कोई भाव नहीं, जीना मरना एक हो जाए, जीने में वही बात है, मरने में वही बात है, डर लगे तो हे नाथ, हे नाथ, जो बात हो संसार चिंतन होगा तो नींद आएगी, तो नींद आ जाए शरीर चिंतन हो तो कीर्तन करो, भगवान के पद गाओ, लीला गाओ, लेख पढ़ो, रामायण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, लग जाओ उससे, ये दूसरी बातें सुनो मत, करो मत, चुप करो, मौन हो जाओ, भगत पर रोटी खा ले दर्शाते रहे, या भाई लोग धर्म दर्शाता है, बहन माता को मिल करके कहने की आज कर देता, एक अंध बैठे एक नहीं, पांच सात मेरे बल्ले करो, कीर्तन करो, मंदिर के मत हो, ऐसे लग जाओ, ये मेरे मन में आती है, आप खुशी कृपा करो, चुप रह जाओ, बोलो मत, बात मत करो, मिलो मत, सत्संग संग समय में सत्संग करो और समय में चुप रहो, और हे नाथ पुकारो एकांत में, पुष्प तो जरूर नजर जाओ, चंगा रहने न माता है तो कमरे में बैठ जाओ, पुकारो, फालतू बातें मत करो, बहना माता सत्संग में बातें छोड़ती, सत्संग में बातें करते रहती, सत्संग सुनो, चुप रहकर सुनो, जब आओ घर से सत्संग के लिए तो मौन ले लो, सत्संग सुनाते तब मौन, चुपचाप सुनो, कृपा करो, पाता है तुम्हारा खराब होता हो रहा है, तुमसे पूर्व पापते हरिदेव चाल सुना के ऊंधे के उठ दे, कहते बात चल रहा, कोई बात चल रहा, समय बर्बाद मत करो, सार्थक बनाओ, बातें मत करो, बोल रखो। आपको नींद आ जाए तो ध्यान ही नहीं है, बात करने दूसरा नुकसान होगा, इसलिए बात कर नहीं सकता कि दूसरे का नाश करोगे, अपना अपना नाश करोगे और का नाश करोगे, अपने नाम राम राम राम राम राम राम, जो आपको नाम प्यार लगे वो नाम जप करो, हे नाथ पुकारो, हरदम है, चुप रहो, बोलो मत। पास में बात है तो मन से उठ कर चला जाओ, वह तो जगह बड़ी खाली, फिर भी जगह तो खाली होने वाली है, बात भगवान ही बात करो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, कीर्तन करो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लग जाओ, ये सब करना है। जब कुछ न करने में मन लगे तो ये करो, तेरे कुछ न करे भगवान होगा जिसको सदै सदै ऊपर में विद्या आत्मसास तो मन कृत्व न कहते हे प्रभु, सच्चे नहीं जाओ भाई, कमरे में इतना बैठ जाओ, अभी चुप रहो, जब बाहर थे करते अभी बैठ जाओ, यहाँ भी बात हो बस उसे बैठ गया, जब सुने जमा बैठ, कम से कम कम से कम कम से कम सच्चे में तो बात मत करो, अब सबके खबराब दूर ये बड़ा भाई दोष है, अपना समय बर्बाद करते हैं, दूसरा समय बर्बाद दूर बैठते हैं, हर माते व्याख्यान क्या कह रहा गुरु सदैया सदैया आदर्श हो रही है, ऐसा भी यू क्या करते ठीक प्रश्न पूछे तो है बात बोलते नहीं बोलो क्या होता है, एक संशय ने पूछा कि मन एक मन कैसे लगे, कि हमारे से पूछा है दूसरे, कि दूसरे में पूछा है क्या कहा याद नहीं, ये दशा कभी याद ही नहीं काम क्या लगा, पूछा भी है वही बेइज्जती हमारी हो गई, फजी ये दशा हो रही, सत्संग में बात सुन करके इनको देख करके मन में एक विचार आता है क्या कह रहे हो कौन सुना है, परंतु सेठन की बात है शरीर गाँव के मीठे थे बेकार, कौन आया कौन गया कौन सुनता है कौन कहते तीन तीन घंटा ध्यान का बना तीन घंटा लोग सुने है कि नहीं सुने है, कोई आया कोई आया कुछ बहुत भय देखे होगा अब देखा अब देखा नहीं पढ़ने से सस्ते होगा वहां आज रात यही बैठे रहे बस आते कीर्तन करो नाचते कीर्तन बस सूरज पर ही बूढ़े बड़े भी जंगल बैठते आज बाहर जाते नहीं शेर जी जीता है बस चलो बढ़ने से मारे जाते हैं बाहर दूर से जंतु खावे खा दे बैठने की जगह नहीं है तो करते हैं दोपहर में पंडित जी छोड़ सच्चे देश लग जाओ भाई ये बात कैसे क्या होता है।